มีนกอินทรีตัวหนึ่งตัวฝังอยู่ๆมันก็พุ่งบินลงไปในน้ำกินน้ำให้เต็มท้องมากที่สุดเท่าที่มันจะเอาได้ปีกของมันนี่ชุ่มโชกไปด้วยน้ำบินขึ้นมาแล้วมันก็เอาน้ำนั่นแหละไปดับไฟยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันศุกร์มาพบกันในช่วงของนิทานพรรณนาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างมาบอกเล่าแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็นำมาจากในพระไตรปิฎกเป็นส่วนที่เป็นคำอธิบายบ้างเป็นส่วนที่เป็นพระพุทธเจ้าเล่าเองบ้างที่เราต้องมีการแยกชั้นของข้อมูลให้ท่านผู้ฟังได้เห็นได้ทำความเข้าใจเพื่อที่ว่าจะได้รู้ถึงหัวข้อเรื่องราวประเด็นต่างๆเป็นยังไงหลักสำคัญคือมีภาษาอะไรใดๆเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วหัวข้อธรรมะอะไรที่มันจะเมื่อรู้แล้วจะสามารถอยู่ได้อยู่เป็นเข้าใจสิ่งที่เป็นภาษานั้นเกิดปัญญาเป็นความรู้ได้ได้ตั้งหัวข้อขึ้นแล้วเรื่องอื่นๆก็ยกขึ้นประกอบขึ้นมาหัวข้อนั้นคือแม่บทเรื่องอื่นๆนั้นคือนิทานบ้างรายละเอียดต่างๆบ้างรายละเอียดต่างๆนั้นน่ะก็จะนำมาเน้นย้ำพูดถึงในช่วงของนิทานพรรณนาแบบนี้ในปีนี้ท่านผู้ฟังเราฟังเทศฟังธรรมแล้วต้องมีปัญญาเพิ่มขึ้นต้องมีปัญญาสูงขึ้นปัญญาสูงเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าได้ด็อกเตอร์อีกใบหนึ่งมีปัญญาในการเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆทุกวันเราฟังเราฟังเทศฟังธรรมเนี่ยปัญญาเราให้มีเพิ่มขึ้นหนึ่งในจุดที่จะช่วยเพิ่มปัญญาพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นได้การฟังนี่แหละสำคัญคุณถามว่าคุณจะไปฟังจากที่ไหนอ่ะโอ้คุณฟังจากคนที่เขามีความรู้สิฟังจากกัลยาณมิตรสิมิตรที่จะให้เกิดกัลยาณธรรมคุณไปฟังไม่ว่ามิตรนั้นจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนฝูงอาจจะเป็นคนที่เราไม่เคยเจอตัวเป็นๆแต่รู้จักแค่ชื่อเสียงเรียงนามหรือว่าจะเป็นบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วไม่ได้มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ได้คือหมายความว่าอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นท่านล่วงลับไปแล้วไม่ได้มีตัวเป็นๆอยู่ให้เห็นแต่เราก็เรียนรู้จากบุคคลนั้นได้ต้องมีสหายนั่นเองทุกฝั่งเพื่อนมิตรที่จะนำทำกัลยาณธรรมให้เกิดขึ้นได้การที่มีสหายเพื่อนมิตรที่จะนำความดีความสุขให้เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องสำคัญทุกฝั่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เกิดปัญญาขึ้นในจิตใจของเราในสมัยพุทธกาลก็มีอุบาสกคนหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็เป็นแบบนี้ต้องการความดีต้องการความสุขในชีวิตออกเงินก็ต้องคบสหายเอาไว้เรื่องราวนี้อยู่ในนิทานชาดกที่ชื่อว่ามหาอุกกุสะชาดกว่าด้วยสัตว์สี่สหายโดยปรารภอุบาสกคนหนึ่งที่เกิดในตระกูลเก่าแก่ของเมืองสาวัตถีเพราะว่าอุบาสกนี่ก็พอโตเติบขึ้นก็ต้องออกครองเรือนการที่จะไปครองเรือนก็ต้องไปขอลูกสาวจากบ้านอื่นมาแต่งงานตอนที่ไปขอลูกสาวนี่ธิดาของตระกูลอื่นนั้นก็ถามว่าเอาแล้วคุณเนี่ยมีเพื่อนมิตรสหายที่จะแบ่งบ้าภาระอะไรต่างๆไหมคือได้รู้จักมีคอนเนคชั่นหรือไม่ถ้ามีก็แล้วกันนะถ้าพูดในภาษาบ้านเรา ก็บอกเอ้ยไม่มีคอนเนคชั่นอะไรเลยเนี่ยก็เพิ่งจะอายุ16ปียังเป็นหนุ่มพ่อแม่นี่ก็จะจัดการงานแต่งงานให้หญิงคนนี้เขาก็เลยบอกว่าเอางั้นก็ไปสร้างมิตรผูกมิตรเอาไว้ก่อนสร้างมิตรผูกมิตรไว้เรียบร้อยแล้วเราถึงจะค่อยแต่งงานกันเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้เอาเขาไปสร้างคอนเนคชั่นก่อนไงอีตาคนนี้ก็ชื่อว่ามิตะคันตกะคือที่ชื่อเนี่ยเพราะว่าลักษณะการดำเนินงานของเขาการกระทำของเขามิตะก็คือเพื่อนนั่นแหละคันตกะก็คือเที่ยวไปผูกมิตรเอาไว้เขาก็เที่ยวไปผูกมิตรกับคนเฝ้าประตูทั้งสี่ทิศก่อนแล้วก็ไปผูกมิตรกับหน่วยคุ้มกันรักษาความปลอดภัยแล้วก็ค่อยมาผูกมิตรกับพวกที่ไม่ได้เป็นทาสแต่มีความอิสระในการที่จะดำเนินชีวิตของตนเองเขาเรียกว่าพวกอิสระชนมีพวกเศรษฐีอำมาตย์อะไรต่างๆเป็นต้นต่อมาก็มาทำความรู้จักผูกมิตรกับเสนาบดีแล้วก็มหาอุปราชจนกระทั่งถึงพระราชาเลยล่ะไล่มาตามลำดับพอในฝ่ายคารวาสทำความรู้จักแนะนำตัวผูกมิตรมีของเครื่องใช้บรรณาการแล้วก็ฝ่ายสงฆ์ด้วยคือในฝ่ายงานครองเรือนสูงสุดก็พระราชาใช่ไหมต่ำสุดมากก็พวกเจ้าหน้าที่ทำงานต่างๆจากต่ำสุดไล่ขึ้นไปสูงสุดในทางฝ่ายบ้านเมืองอาณาจักรเอาละต่อมาก็ฝ่ายศาสนาจักรบ้างเอาไล่มาตั้งแต่ภิกษุทั่วๆไปไปทำความรู้จักไปถวายภัตตาหารแล้วก็มาพูดคุยทำความรู้จักกับเราสีติมหาสาวก80รูปแล้วก็มาทำความรู้จักกับท่านพระอานนท์มาถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้จาปราศัยสนทนารู้จักชื่อรู้จักนามกันแล้วเอาพอรู้จักกันหมดพระพุทธเจ้ารู้จักกันแล้วให้ทำอะไรอ่ะสมาทานศีลให้ตั้งอยู่ในสรณะนี่คือสูงสุดของฝ่ายที่เป็นนักบวชก็ให้ตั้งอยู่แบบนี้ถ้าฝ่ายสูงสุดของการครองเรือนเอาเขารู้จักพระราชาเอาพระราชาก็ให้เครื่องราชให้ยศให้ตำแหน่งกับเขาพอนายมิตะคันตกะเขาทำอะไรต่างๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วเขาก็แต่งงานก็ไปขอผู้หญิงที่ได้หมายมั่นไว้ตั้งแต่แรกนั่นแหละว่าให้ไปจัดการผูกมิตรอะไรต่างๆไว้ตั้งแต่ตอนที่พูดกันครั้งก่อนก็คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะผู้ฟังคิดว่าก็ต้องมี6เดือนปีหนึ่งถึงจะทำอย่างนั้นได้เวลาล่วงเลยผ่านไปก็ได้แต่งงานกันงานแต่งงานเขานี่ก็โอ้เลิศดูอลังการเต็มที่ละเพราะว่าเพื่อนฝูงมากมายนะตั้งแต่คนเฝ้าประตูไปยันจนถึงพระราชาในทางพระสงฆ์นี่ก็ตั้งแต่ภิกษุธรรมดาจนไปถึงพระพุทธเจ้า7วันนั่นน่ะจัดงานมีการเลี้ยงพระทุกวันทุกวันถวายทานให้พระสงฆ์500รูปในตอนที่จัดงานวันสุดท้ายก็คือภิกษุภิกษุได้ฟังธรรมถวายอาหารอนุโมทนาฟังเรียบร้อยแล้วก็บรรลุโสดาบันภิกษุทั้งหลายที่มาฟังพอได้ทราบข่าวว่าเอามีการจัดงานแต่งงานนี่ก็จะเป็นในแค่หนึ่งใน2เหตุการณ์เท่านั้นเองที่มาฟังที่พระพุทธเจ้าถูกเชิญนิมนต์ไปงานแต่งงานในทั้ง2บารานั้นทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ก็บรรลุโสดาบันในวาระนี้ของนายมิตะคันตกะแล้วก็ภรรยาพอเขาได้บรรลุโสดาบันแล้วพวกภิกษุก็มาคุยกันว่าโอ้นี่มันน่าสะใจจริงๆเนี่ยคนเขาแต่งงานเขายังนึกถึงพระอย่างในต่างประเทศเขาก็จะมีพิธีเวลาแต่งงานเนี่ยก็ไปแต่งในโบสถ์เนี่ยคือนึกถึงพระก่อนประเทศพม่านี่ก็แต่งงานในวัดนะก็จะงานที่วัดแต่ประเทศไทยนี่แปลกไปจัดงานแต่งงานที่โรงแรมแล้วก็ไปทำบุญที่วัดต่างหากหรือบางทีก็ไม่ได้ไปเลยแต่ว่าทางที่ดีในลักษณะแบบนี้ก็คือจัดงานมาที่วัดเลยแหละแล้วก็ถวายอาหารแล้วทำบุญตลอด7วันเลยก็คุยกันเรื่องนี้พระภิกษุคุยกันเรื่องนี้ว่า เออนายมิตรคันตกานี่ได้ดีเพราะว่าอาศัยภรรยาตั้งแต่ตอนยังไม่แต่งงานกันด้วยซ้ำผูกมิตรจากคนทั้งปวงจนถึงพระราชาเรียบร้อยแม้แต่พระราชาเองก็รักใคร่นายมิตรคันตกานี้งานแต่งงานอะไรต่างๆก็ส่งของคุรุงบรรณาการไปพระราชทานให้กับนายคนนี้ภรรยาของเขารับเครื่องบรรณาการมาแล้วก็ส่งต่อมอบให้กับอุปราชเอาของที่อุปราชให้มามอบให้กับเสนาบดีเอาของที่เสนาบดีให้มามอบให้กับอมาตย์ไล่ต่อไปไล่ต่อไปวันนี้คือเป็นลักษณะที่ว่ามีการผูกมิตรไปเป็นลำดับไม่ได้ว่าจะข้ามหน้าข้ามตาหรือไม่ได้จะหวังปรารถนาเอาสิ่งของนั้นมาใช้เขาก็ได้เป็นแบบคนที่รักใคร่มีคอนเน็กชันทั่วไปหมดตัวเมืองสาวัตถีเออแม่เขาได้ดีป่านนี้นี่เพราะว่าอาศัยภรรยาเขาเนี่ยตั้งแต่ก่อนแต่งงานแนะนำให้มีสร้างคอนเน็กชันพอสร้างคอนเน็กชันเรียบร้อยในวันแต่งงานเขาก็ยังเสริมสร้างคอนเน็กชันนั้นให้มันแข็งแรงคอนเน็กชันในที่นี้ท่านผู้ฟังมันจะแตกต่างกันกับคำว่าเส้นสายสักหน่อยนึงคือคำว่าเส้นสายเนี่ยหมายความว่าคือผิดเป็นถูกได้อะกล่าวเท็จทั้งที่รู้ด้วยเหตุแห่งอามิตรเพียงเล็กน้อยหรือเหตุแห่งเครือญาตินี่ตรงนี้คือแบบมันไม่ถูกแต่คำว่าคอนเน็กชันหรือว่าการผูกมิตรเนี่ยคือทำความรู้จักกันตามกาลยานธรรมมีการสงเคราะห์กันด้วยสังคหวัตถุสี่เช่นการพูดจาไพเราะการช่วยเหลือการงานการรับผิดชอบหน้าที่แล้วก็การให้ทานเอาพอรู้จักกันอย่างนี้แล้วมีเรื่องมีราวอะไรต่างๆก็ช่วยเหลือกันคือก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาให้เกิดความผิดพลาดเนี่ยเขาช่วยเหลือกันตั้งแต่ก่อนแล้วคือก่อนที่จะต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลให้การอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนมีปัญหาเนี่ยจัดการให้เรียบร้อยนี่คือลักษณะที่ว่าคุณมีคอนเนคชั่นจริงๆเราใช้งานได้จริงๆพระพุทธเจ้าพอได้ทราบความที่ภิกษุทั้งหลายปรารภนายมิตรคันตกะแล้วก็คุยกันเรื่องนี้ก็จึงได้ยกเรื่องราวในอดีตในเรื่องของมหาอุกกุสะชาดกขึ้นมาว่าด้วยสัตว์สี่สหายด้วยกันสมัยนั้นโพธิสัตว์ของเราคือพระพุทธเจ้าก็เกิดเป็นราชสีห์ในชาติที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นสัตว์ประเภทอื่นๆต่างๆและเวลาที่เขาจะยกเรื่องขึ้นอธิบายเขาก็จะยกถึงคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นก่อนก็จะเอาใครล่ะเอาก็เอาพระราชาชื่ออะไรล่ะเอาก็ชื่อพระเจ้าพรหมทัตก็แล้วกันปกครองอยู่ที่เมืองไหนก็พระนศีนั่นแหละในปกติก็จะยกขึ้นแบบนี้พระเจ้าพรหมทัตครองแคว้นกาสีปกครองอยู่ที่เมืองพาราณสีแต่ว่าไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกันกับเรื่องนี้เลยคือยกขึ้นเป็นอารัมภบทขึ้นมาเรื่องที่เกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยมันมาอยู่ตรงราชสีนี่แหละว่าสมัยนั้นดูฟังเหมือนก็ในพื้นที่ชนบทแห่งหนึ่งในแคว้นกาสีมีสระน้ำใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคือเป็นบึงใหญ่เลยแล้วก็จะมีเกาะกลางน้ำอยู่สัก 2-3 เกาะบึงใหญ่นี่ก็เกิดขึ้นแบบคือจะพูดก็คือเป็นกิโลเมตรอ่ะเป็นหลายกิโลเมตรในทางด้านตะวันตกของสระใบนี้ก็มีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งเป็นตัวผู้หากินอยู่ในทางด้านใต้ก็มีนกเหยี่ยวอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียหากินอยู่ทางด้านเหนือก็มีราชสีส่วนทางด้านที่ตะวันออกก็มีนกออกนกออกนี่ก็คือนกอินทรีนั่นเองอาศัยหากินอยู่ทางด้านที่ตะวันออกของสระในสระเองที่เกาะกลางด้านหนึ่งส่วนที่ตื้นก็มีเต่าตัวหนึ่งด้วยอาศัยอยู่พร้อมกับครอบครัวของเขาปรากฏว่าเหยี่ยวที่อยู่ทางที่ตะวันตกที่เป็นตัวผู้ก็มาขอเหยี่ยวที่อยู่ทางด้านที่ใต้เป็นภรรยาเอาเรามาสร้างครอบครัวกันฝ่ายเหยี่ยวตัวเมียก็พูดขึ้นว่าเอาแล้วท่านมี มิตรมีสหายอะไรต่างๆหรือยังที่จะมาคอยช่วยแบ่งเบาภาระเอาถ้ายังไม่มีนี่ก็เป็นจัดการหาซะก่อนก่อนที่จะมาสร้างครอบครัวกันเอาแล้วจะไปผูกมิตรกับใครล่ะนางนกเหยี่ยวนี่ก็พูดถึงว่าเอามีนกอินทรีตรงนู้นทางด้านตะวันออกมีราชสีห์อยู่ทางด้านเหนือแล้วก็มีเต่าด้วยนี่ท่านไปผูกมิตรกับสัตว์เหล่านั้นซะก่อนนกเหยี่ยวนี่ก็จัดการเลยไปหานกอินทรีเพื่อที่จะทำความรู้จักคุ้นเคยไปหาเต่าเอาเต่านี่ท่านเป็นยังไงบ้างฉันอยู่ทางนี้จะสร้างครอบครัวสร้างรังอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปหาราชสีทำความคุ้นเคยทำความรู้จักกันว่ามีตัวตนอยู่หน้าอยู่ที่ไหนหากินในเขตใดท่านเป็นยังไงนี่ทำความรู้จักไว้สร้างคอนเนคชันเอาไว้ในการสร้างคอนเนคชันฟังขอเพิ่มเติมจุดนี้สักนิดหนึ่งคนเราเนี่ยมันจะรู้จักกันทำการสงเคราะห์กันได้ถูกต้องก็ต้องมีสังขารวัตถุสี่อันนี้สำคัญนะสังขารวัตถุสี่เราจะไม่ได้แบบมีข้าวของเครื่องใช้อะไรที่มันบรรณาการเลิศหรูอลังการแต่ประธานมันก็ต้องมีนิดนิดหน่อยอยู่ในสมัยโบราณประเทศไทยเราเรามีเพื่อนบ้านคุณก็ทำแกงหม้อหนึ่งเสร็จแล้วก็แบ่งเพื่อนบ้านกินบ้างทำกับข้าวซื้อของที่ได้มาฝากแล้วก็แบ่งกันไม่ได้จะเป็นต้องว่าต้องแพงมากหรือต้องเป็นอะไรที่มากมายแต่เป็นสินน้ำใจอันนี้ก็จะสร้างคอนเนคชันได้ด้วยทานหรือแม้แต่การพูดจาปราศัยดีๆไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนนั้นคนนี้มานินทาว่าร้ายแต่พูดเรื่องที่ดีๆขึ้นมามันก็ดีไงนี่คือลักษณะที่ว่าคุณจะสงเคราะห์กันด้วยสังขารวัตถุสี่ใช้สิ่งนี้เป็นตัวสร้างคอนเนคชันขึ้นมาพอรู้จักทำความคุ้นเคยกับสัตว์ทั้งสามประเภทนั้นแล้วทั้งสองตัวนี้ก็มาทำรังกันคือนกเหยี่ยวตัวผู้ตัวเมียมาทำรังอยู่ที่ต้นกระทุ่มต้นหนึ่งปริวาจะมาป้องกันอันตรายเต็มที่เลยนะก็มาทำรังอยู่ที่เกาะกลางสระแห่งหนึ่งที่บอกว่าไม่ได้มีใครจะมาที่เกาะกลางเหล่านี้ได้ถ้าไม่ต้องข้ามน้ำผ่านว่ายเข้ามาพอมาทำรังแล้วก็เริ่มมีลูกท่านผู้ฟังคือมีลูกนกสองตัวลูกนกเหยี่ยวในสมัยนั้นเป็นสมัยที่ชนบทแห่งนี้ที่อยู่ในแคว้นกาสีเนี่ยเป็นทางด้านชนบทปลายแดนมีพวกชาวบ้านเข้ามาสร้างหมู่บ้านอยู่สร้างหมู่บ้านอยู่ในบริเวณที่มันจะหาล่าสัตว์ได้ง่ายๆบริเวณไหนที่เป็นแหล่งที่อยู่ของกวางเก้งพวกนี้เขาก็จะไปตั้งหมู่บ้านบริเวณนั้นเพื่อจะล่ามันจับมันแล้วก็มาขายมากินกันก็ป่าแห่งนี้แหละเป็นป่าที่มีพวกเก้งพวกกวางอยู่เพราะว่าในพรานที่เขามาหาของในป่ามาหาล่าสัตว์เพราะว่าในวันนั้นเนี่ยล่าอะไรไม่ได้เลยจับสัตว์สักชนิดหนึ่งก็ไม่ได้เก่งกวางเนื้อแรงต่างที่ปกติจะจับได้ในวันนั้นเข้าป่ามาแล้วไม่ได้เลยพอเดินทางไปเรื่อยๆเข้าป่าลึกมาลึกมาก็มาเจอสระแห่งนี้สระที่ว่าเกิดขึ้นเองมีความกว้างขวางเป็นหลายกิโลเมตรเอ้ามีความคิดว่าว่าจับตัวอะไรก็ไม่ได้วันนี้มันวิ่งหนีไปหมดอย่างน้อยก็ต้องจับปลาหรือเต่าไปให้ได้แล้วกันนะก็จึงพากันลงน้ำเพื่อที่จะจับปลาเขาจะลงน้ำก็จับปลาก็ต้องไปสังเกตการกันอยู่ที่เกาะแห่งใดแห่งหนึ่งในกลางน้ำนั้นก็ลงไปในน้ำว่ายขึ้นมาที่เกาะแห่งนั้นพอดีเป็นเกาะที่นกเหยี่ยวสองตัวผัวเมียมาสร้างรังเอาไว้พออยู่ที่โคนต้นกระทุ่มนั้นพวกนายปลานี่สังเกตดูความเป็นมาเป็นไปตรงไหนจะมีปลาระหว่างนั้นก็ถูกยุงรบกวนมากมีแมลงเยอะในช่วงฤดูนั้นเขาก็เลยสุมไฟก่อไฟขึ้นสุมไฟก่อไฟเพื่อที่จะเอาควันเนี่ยมาไล่เจ้าพวกแมลงนี่ให้หนีไปสุมควันขึ้นแล้วปรากฏว่าควันเนี่ยมันก็ไปรบกวนลูกน้อยที่อยู่ในรังของนกเหยี่ยวทั้งสองนี้ลูกน้อยไม่ได้มีตัวเดียวทุกฟังลูกนกนี่มีสองสามตัวนู่นน่ะพอถูกค ควันไฟรบกวนควันไฟมันก็แทงตาแทงรูจมูกหายใจไม่สะดวกเห็นไม่ชัดเจนก็ร้องขึ้นลูกนกเนี่ยทำมาฟังปีกยังไม่มีขนเลยร้องขึ้นร้องขึ้นเพราะว่าโดยความปวดหัวโดยความปวดตาพวกในพรานฝั่งมันได้ยินเสียงนกเสียงนกนี่มาจากไหนพ่อแม่ก็พยายามจะบอกว่าลูกๆอย่าเพิ่งร้องอย่าเพิ่งร้องจะคาบไปก็ไม่ได้นกมันไม่เหมือนสุนัขที่จะคาบลูกมันไปได้ปากมันเป็นจงอยคาบไปก็ตายแล้วก็ยังเป็นอ่อนมากด้วยยังไม่มีขนที่ปีกมันเลยจะบินไปก็ไม่ได้เขาก็พยายามที่จะโอบอุ้มลูกหรือทำยังไงให้ลูกหยุดร้องแต่ด้วยความที่มันยังเป็นนกเด็กๆมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมก็ร้องเสียงดังอยู่นั่นน่ะพวกในปราณีสังเกตได้ยินเสียงแล้วมองไปมองมามองเห็นรังนกเหยี่ยวอยู่ข้างบนต้นกระทุ่มนั้นรังหนึ่งก็เลยคิดว่าโอ้ยมันนี่แหละเหยื่ออยู่ต่อหน้าง่ายๆจับง่ายๆนี่ทำไมจะไม่เอาคือถ้าจะไปจับเก้งกวางมันวิ่งหนีได้แต่วันนี้เนี่ยกินลูกนกนี่แหละดีกว่าจับง่ายๆมันไม่หนีหิวขนาดนี้อะไรก็กินหมดละเอ้าจะเล็กจะใหญ่ไม่สนก็เลยพยายามที่จะปีนเพื่อที่จะขึ้นไปที่รังนกก็ถือคบเพลิงไปด้วยคือจุดไฟขึ้นแล้วใช่ไหมเราก็พยายามจะมัดขึ้นเป็นคบเพลิงเพื่อที่จะเอาไฟนี่แหละเป็นอาวุธในการที่จะไปจับนกที่เป็นนกเหยี่ยวอยู่บนรังที่อยู่ที่ต้นกระทุ่มนั้นแม่นกเหยี่ยวนี่ได้ยินพวกนายพรานเขาพูดกันว่าวันนี้เราจะกินลูกนกโอ้เดือดร้อนใจเดือดร้อนใจจะทำยังไงจะทำไงแม่นี่ก็ต้องคอยดูแลลูกอยู่ใช่ไหมนายพรานเนี่ยก็มากันต้องสองสามคนคนหนึ่งเตรียมไฟคนหนึ่งผูกมัดเชือกคนหนึ่งเตรียมอุปกรณ์ต่างๆดูสถานการณ์แล้วเนี่ยถ้าพ่อเหยี่ยวตัวเดียวพยายามที่จะไล่คนพวกนี้เนี่ยไม่ได้แน่นอนคือคนหนึ่งก็จะป้องกันคนหนึ่งก็จะปีนทำไม่ได้แน่จึงบอกพ่อเหี่ยวว่าท่านรีบไปติดต่อให้นกอินทรีเนี่ยมาช่วยกันแก้ไขสถานการณ์นี้นกเหี่ยวนี่ก็จึงรีบไปที่อยู่ของนกอินทรีโดยเร็วแจ้งข่าวว่าตายแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนายพรานจะกินลูกน้อยของข้าพเจ้าขอให้ท่านเนี่ยรีบมาช่วยเถอะนกอินทรีเนี่ยก็รับคำแล้วว่าจะไปช่วยเดี๋ยวเราคิดแผนกันก่อนตอนนี้พวกนายพรานนี่เขาขึ้นต้นไม้หรือยังยังไม่ได้ขึ้นเขากำลังเตรียมคบเพลิงกันอยู่กำลังที่จะมัดคบจุดไฟเตรียมเอาที่จะขึ้นแล้วยังไม่ได้ขึ้นดีเอาถ้างั้นท่านไปดูแลลูกเมียของท่านซะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะจัดการเองนกอินทรีบินออกมาแล้วจากที่อยู่ของตนทางด้านที่ตะวันออกของสาแห่งนั้นมาถึงที่อยู่แล้วเนี่ยก็มาเกาะอยู่ที่ยอดไม้ใกล้ๆต้นหนึ่งตอนนั้นนายพรานนี่ก็กำลังถือคบเพลิงกำลังจะปีนขึ้นไปแล้วยังไม่ถึงยังอยู่อีกสักระยะหนึ่งนกอินทรีก็จึงใช้วิธีการที่เรียกว่าจะดับไฟให้โดยเอาตัวเองพุ่งดำดิ่งลงไปในน้ำแล้วในขณะที่ดำดิ่งลงไปก็กินน้ำให้เต็มท้องขณะบินขึ้นมาด้วยโมเมนตัมน้ำนี่ก็เปียกที่ปีกขนมันหมดในท้องนี่ก็มีน้ำด้วยก็บินมาจุดที่พวกนายพรานนี้กำลังปีนขึ้นไปชูคบเพลิงอยู่ก็ทั้งขายน้ำทั้งสลัดขนให้น้ำนี่มันมาดับไฟที่คบเพลิงของนายพรานลงไปนะเดี๋ยวนั้นนายพรานพอเห็นคบเพลิงดับไปก็ต้องลงไปใหม่อีกเดี๋ยวจะจุดคบเพลิงคบเพลิงมันเปียกน้ำแล้วมันจุดก็ไม่ติดก็ต้องมัดคบเพลิงใหม่อีกคนหนึ่งช่วยมัดอีกคนหนึ่งช่วยจุดอีกคนหนึ่งขึ้นไปนกอินทรีก็ทำแบบนี้อีกเอาตัวเองพุ่งดิ่งลงในน้ำกินน้ำให้เต็มท้องเปียกนี่ก็ชุ่มด้วยน้ำบินขึ้นมาแล้วก็สลัดขนสลัดน้ำใส่ลงที่คบเพลิงของนายพรานก็คายน้ำที่อยู่ในท้องใส่ด้วยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลาเนี่ยก็ล่วงเลยไปจนเข้าถึงยามที่สองคือในตอนเย็นนายพรานหาอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมกูจึงมาถึงที่ต้นกระทุ่มนั้นวางแผนที่จะปีนขึ้นไป มองเห็นทางอะไรต่างๆแล้วพอมาตกค่ำทางนี่มันไม่เห็นก็ต้องจุดคบเพลิงขึ้นด้วยแล้วจะใช้เพลิงนี่เป็นอาวุธในการที่จะจับลูกนกให้ได้ด้วยนกอินทรีก็มาช่วยในการที่จะดับไฟด้วยแต่ไม่มองไม่เห็นทางต่างๆก็ต้องลงมาใหม่อีกจุดไฟขึ้นอีกปีนขึ้นไปใหม่อีกจนกระทั่งผ่านถึงยามที่สองคือต้องเข้าสี่ทุ่มเลยไปแล้วนกอินทรีนี่ก็โหเหนื่อยมากดูฝั่งตาดิแดงกำเลยปีกขนนี่ก็หลุดร่วยลงไปลงไปนางนกเหยี่ยวเห็นสภาพของนกอินทรีแล้วก็เลยบอกกับพ่อเหยี่ยวว่าโอ้ยท่านพญานกอินทรีของเรานี่ท่านเหนื่อยมากแล้วเนี่ยท่านรีบไปติดต่อให้เต่านี่มาช่วยเราดีกว่าพอนกเหยี่ยวก็จึงมาบอกกับนกอินทรีว่าเดี๋ยวจะไปติดต่อเต่ามาช่วยนะให้ท่านพักสักหน่อยหนึ่งก่อนไปถึงเต่ามันเที่ยงคืนท่านฟังเต่าก็นอนหลับแล้วก็จึงไปปลุกเต่าที่รังโอ้ยท่านเต่านี่ต้องขอรบกวนด้วยมีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วขอให้ท่านช่วยหน่อยเป็นยังไงเล่าให้กันฟังนายพรานนี่จะมาจับลูกกินตอนนี้นกอินทรีช่วยเหลืออยู่ก็เต็มแรงเต็มที่แล้วขอให้ท่านรีบไปช่วยด้วยเถอะเต่าก็ได้ฟังดังนั้นลูกเขาก็อยู่ด้วยท่านฟังอยู่ที่บ้านเนาะบ้านของเต่าลูกเต่าก็จึงบอกพ่อเต่าว่าท่านพ่อถ้าท่านพ่อจะไปช่วยนี่เดี๋ยวลูกจะจัดการให้ผมนี่จะจัดการทั้งเจ้านายพรานทั้งช่วยท่านพญาอินทรีแล้วก็ช่วยลูกนกเหยี่ยวด้วยพ่อเต่าก็จึงบอกว่าลูกนายพรานมันร้ายกาจนะเราอย่าประมาทเดี๋ยวพ่อจะไปเองพอทราบสถานการณ์แล้วว่าอยู่ที่ตำแหน่งไหนของเกาะของสถานที่นกเหยี่ยวก็บินไปก่อนเลยให้นกอินทรีไปพักบ้างเต่านี่ก็รีบว่ายน้ำมาเลยว่ายน้ำมาเห็นเกาะกลางนั้นแล้วมีไฟจุดสว่างโล่อยู่เนี่ยตัวนี้ก็ดำน้ำลงไปกวาดเอาเปลือกต้มกวาดเอาสาหร่ายขึ้นมาเต็มกอบเต็มปากของมันแล้วก็เดินขึ้นมาที่เกาะกลางแห่งนั้นเอาขี้ต้มเอาสาหร่ายพวกนี้มันดับไฟให้หมดเลยดับไฟที่กำลังสุมอยู่เพื่อที่จะให้แสงสว่างเพื่อที่จะเตรียมผูกมัดคบเพลิงขึ้นไปดับหมดเลยโอ้ยนายพรานนี่ก็โกรธมากว้าวนี่มันนกอินทรีมากวนเมื่อตะกี้มาดับไฟที่คบเพลิงขณะที่บินขึ้นไปโอ้ยเต่านี่มาดับไฟขณะที่ว่าเราเอาไว้เป็นตัวหลักนี่เลยโกรธขึ้นแล้วก็เอาเราจะจับเต่านี่แหละกินเป็นอาหารซะพวกลูกนกอะไรนี่ไม่เอาแล้วก็จึงจะจับเต่าจับลงไปเนี่ยดึงมันไม่ขึ้นท่านผู้ฟังเพราะเต่ามันตัวใหญ่ก็จึงไปตัดเอาเถาวัลย์มาตัดเอาเถาวัลย์มาทำเป็นเชือกเพื่อจะคล้องเต่าแล้วก็จะจับเอากันหลายๆคนช่วยกันพอเอาเชือกร้อยเข้าเอาคิดว่าจะพลิกเต่าให้คว่ำหงายท้องขึ้น 2-3 คนช่วยกันดึงเต่าในฝั่งเขาก็เอาเล็บเขาเนี่ยจิกไว้กับดินพวกนายพรานเนี่ยก็ดึงไม่ขึ้นใช้เถาวัลย์แล้วก็ย่อยกันดึงไม่ขึ้นเต่านี่ก็รอจังหวะที่พวกนายพรานนี่เผลอปล่อยใช่ไหมตัวเองก็ดึงลากทั้งเถาวัลย์ทั้งคนพาลากกันไปจนจุดที่มันมีน้ำลึกๆพวกนายพรานนี่พอถูกให้ตกน้ำลงไปแล้วนี่ดำผุดดำว่ายกันอยู่ตรงนั้นท้องนี่เต็มไปด้วยน้ำเลยคือสำลักน้ำเข้ากินน้ำเข้าไปในท้องลำบากไปตามๆกันจึงมาคิดกันว่าโอ้ยเต่านี่กวนเรามากตอนนี้ดีแล้วมันไปแล้วเดี๋ยวเราก่อไฟกันใหม่วันนี้เราก็จะกินลูกนกนี่แหละรอให้อรุณขึ้นเห็นชัดเจนแล้วจะค่อยจัดการมันคือสรุปว่าพวกนายพรานนี่ก็ทำอะไรเต่าไม่ได้ถูกเต่านี่ทำไฟดับแล้วแม่นกนี่คิดว่าพวกนายพรานนี่ไม่ปล่อยแน่นอนดูสิว่ามันจะรอเวลาแล้วก็จะก่อไฟกันขึ้นมาอีกจึงบอกพ่อนกเหยี่ยวว่าเอางั้นท่านรีบไปติดต่อราชสีเถอะให้รีบมาช่วยแก้สถานการณ์ให้เรารีบไปบอกราชสีเลยนกเหยี่ยวของเราราชสีห์ท่านฟังเขาก็ออกหากินตอนกลางคืนอยู่แล้วไงมาไปถึงนี่ก็ไม่ได้นอนละก็อยู่ที่พักของตนรู้ความที่นกเหยี่ยวตกอยู่ในสถานการณ์แล้วก็จึงจะรีบมาช่วยทราบถึงโลเคชั่นทราบถึงตำแหน่งแล้วก็ว่ายน้ำข้ามมา เป็นเวลาที่ใกล้จะรุ่งพอดีท่านผู้ฟังแสงสว่างก็เริ่มสาดส่องมาแล้วพลในปราณพอเริ่มเห็นแสงก็เริ่มเห็นสิ่งต่างๆสังเกตดูว่าเอ้ามีสิงโตตัวหนึ่งกำลังว่ายน้ำข้ามมาที่เกาะแห่งนั้นเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะในตอนแรกตอนต้นยามก็มีนกอินทรีเอาน้ำเอาแรงต่างมาดับไฟทำไฟให้ไม่เหลือพอตอนยามกลางก็มีเต่ามาดับไฟแล้วก็ทำให้พวกเราจมน้ำจนกระทั่งเสื้อผ้าแรงต่างเนี่ยหลุดลุ่ยไปหมดเลยโอ้ยตอนนี้ยังมีราชสีมาอีกโอ้สงสัยชีวิตของเรานี่จะไม่เหลือแล้วนะเนี่ยตอนแรกไฟไม่เหลือด้วยนกอินทรีตอนที่สองเสื้อผ้าไม่เหลือหลุดลุ่ยไปด้วยเต่าพอมาตอนที่สามนี้ราชสีมากลัวแล้วสิหนีทุกฝั่งกลัวหนีเลิกคิดว่าราชสีมานี่จะเอาชีวิตไม่รอดละจึงรีบว่ายน้ำหนีไปในคราวนั้นครอบครัวของนกเหยี่ยวที่ประกอบด้วยพ่อแม่แล้วก็ลูกสองตัวก็ได้รับความปลอดภัยเพราะว่ามีนกอินทรีมาช่วยในยามต้นทำให้กำจัดคบเพลิงของพวกนายพรานได้มีเต่ามาช่วยในยามกลางของราตรีทำให้กำจัดเพลิงไฟแล้วก็เสื้อผ้าของพวกนายพรานได้แล้วก็มีราชสีมาช่วยในยามสุดท้ายของราตรีทำให้สามารถช่วยกำจัดเจ้านายพรานไม่ให้มารุกรานครอบครัวนี้ได้ก็ได้รับความปลอดภัยเพราะมีคอนเนคชั่นท่านผู้ฟังมีสายเส้นมีคนรู้จักที่จะนำความเกษมนำความสุขมาให้พระเจ้ายกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าผัวเมียที่เป็นพ่อเหี่ยวแม่เหี่ยวนั้นก็คือได้มาเป็นอุบาสกที่ชื่อว่ามีตากันตกะแล้วก็ภรรยานี่แหละส่วนลูกเต่าก็คือท่านพระราหุลพ่อเต่านี่ไม่ใช่โพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้านะแต่พ่อเต่านี่คือท่านพระมหาโมกขลนะส่วนนกอินทรีในการนั้นก็ได้มาเป็นท่านพระสารีบุตรส่วนราชสีในการนั้นก็มาเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองนี่คือเรื่องของมหาอุกุสชาดกเป็นเรื่องของสัตว์สีสหายคือนกอินทรีนกเหยี่ยวเต่าแล้วก็ราชสีเชื่อได้ว่ากัลยาณมิตรนั้นทำฝั่งมีความสำคัญพระพุทธเจ้าท่านยังได้กล่าวถึงว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เลยทีเดียวนี่เป็นนิทานที่ประกอบขึ้นมาอีกตัวอย่างหนึ่งในความที่ว่าเราต้องมีกัลยาณมิตรที่เป็นครูบาอาจารย์ที่จะคอยแนะนำอบรมให้ความรู้ของเราก็มีนิทานชาดกเรื่องที่ชื่อว่ากัญจนขันธชาดกโดยยกถึงภิกษุรูปหนึ่งที่ว่ามีศรัทธามากเลยได้ฟังเทศของพระพุทธเจ้าแล้วคือเอาพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาออกบวชบวชนี่ก็เรียกบวชถวายอกเลยนะอุรังทัตวาพุทธศาสนีถ้าพูดภาษาไทยก็คือบวชถวายหัวแต่บวชในตัวคือบวชถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าบวชว่าจะบวชไม่สึกแต่บวชอยู่ตลอดบวชแล้วก็คือบวชกับอุปัชฌาย์แล้วก็มีอาจารย์ที่จะคอยให้แนะนำคำสอนอุปัชฌาย์ด้วยอาจารย์ด้วยท่านก็สอนทั้งเรื่องศีลเรื่องอภิธรรมต่างๆศีลนี่นะมีเท่านี้ข้อโอ้เป็นหลายร้อยข้อที่เรียกว่าจุลศีลก็มีมัชฌิมศีลมหาศีลในจุลศีลก็ยังมีอีก 2-3 อย่าง10-20 อย่างอาชีวะปริสุทธิศีลอินทรีย์สังวรศีลปาฏิโมกขสังวรศีลยังมีอาทิพารมาจริยศีลโอ้ภิกษุรูปนี้ต้องฟังอันนี้แค่เรื่องศีลนะเนี่ยสมาธิปัญญานี่ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะโอ้ยังยิ่งมากกว่านั้นอีกคิดว่าธรรมะเนี่ยโอ้โหมันมีขันคือกลุ่มก้อนกองเรียงต่างที่จะแจกแจงแยกแยะเนี่ยมากมายก็จึงใช้ศัพท์คำว่ามี 84,000 พระธรรมขันธ์โอ้มากปานนี้นี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนี่คือศึกษาไม่ไหวจึงมีความท้อถอยคือคนนอนในทำฟังพอแบบ อ่อนกำลังอ่อนแอแล้วมันไม่พยายามไงพอรู้ว่ามันเยอะปุ๊บโอ้คิดว่าฉันคงทำไม่ไหวก็อ่อนแรงลงเลยท้อถอยลงเลยอ่อนแรงท้อถอยแล้วก็คิดว่าจะลาสิกขาคือบอกว่ามันเยอะเกินไปไงคิดว่าพอเยอะเกินไปทำไม่ไหวก็จะขอลาสึกนี่ยังไม่ได้รวมถึงส่วนที่เป็นอภิธรรมอีกนะมีเรื่องศีลนี่คือวินัยอาจารย์ที่สอนธรรมะก็ยังแจกแจงเรื่องอภิธรรมไปอีกเป็นนั่นนี่โน่นโอ้ไม่ไหวแล้วก็จึงจะไปกราบลาขอสึกอาจารย์โกปชาก็จึงพาไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายให้ฟังทุกฝั่งมีเรื่องอื่นๆที่อยู่ในธรรมบทที่อธิบายถึงว่างั้นรักษาอย่างเดียวได้ไหมเอารักษาอะไรคือรักษาจิตอย่างเดียวเอารักษาจิตอย่างเดียวรักษาได้มีเรื่องอื่นที่เป็นนัยยะแบบนี้อันนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาเล่าให้ฟังส่วนนัยยะในเรื่องของกัญจนขันธชาดกเนี่ยท่านแจกแจงในนัยยะนี้ไว้บอกว่ารักษา3อย่างพอได้ไหมศีล3อย่างไม่ต้องเป็นมากอย่างเอาศีล3อย่างนี้อะไร3อย่างนี้คือทวาร3ไงทวารทางกายทวารทางวาจาทวารทางใจกายทวารมัจจีทวารมโนทวารเอา3ข้อรักษาได้มันไม่ได้ยากอะไรกายวาจาใจโอ้ยแต่ถ้า 84,000 ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ไหวนะเอา3อย่างรักษาได้เอาเลยเวลาไม่นานดูฝังหลังจากที่ภิกษุรูปนี้รักษาศีล3ข้อตนนั้นเองคือศีลอะไรที่มันเนื้อหนึ่งอยู่ในทางกายทางวาจาหรือทางใจมันก็มีแค่นี้แหละศีลน่ะมากอย่างเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นกี่ข้อมันก็จัดลงในแค่นี้3อย่างได้โอ้ยที่สอนยากป่านนี้ทำไมท้อถอยนี่จริงๆมันแค่นี้เองโถมันไม่ยากพอภิกษุรูปนี้มาทำดูภายใน 2-3 วันทุกฝั่งก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเนื่องด้วยความที่ตนเองมีศีลบริสุทธิ์ทำจิตใจให้สงบเห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางได้หมดก็บรรลุธรรมกันสูงพวกภิกษุเนี่ยมาคุยกันทุกฝั่งภิกษุนึกนะเพราะว่าโอ้ยภิกษุรูปนี้บวชมาหวังว่าจะไม่สึกจะพ้นทุกข์ให้ได้พอบวชมาแล้วนี่เจอบทคำสอนต่างๆหนักมากหนักอึ้งศึกษาไม่ได้จะสึกพระพุทธเจ้ามาสอนให้แค่เธอรับได้แค่3เอา3 3เธอเกิดรับได้บรรลุอรหันต์ขึ้นมาโอ้ในหน้าสัจจริงจริงพระพุทธเจ้านี่สามารถที่จะแบ่งเบาภาระที่หนักอึ้งให้ภิกษุรูปนี้เขาได้เห็นแจ้งธรรมะแล้วก็บรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าจึงบอกให้ฟังในที่นั้นว่าตัวพระองค์เนี่ยมีคุณสมบัตินี้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะแบ่งภาระออกให้เป็นสิ่งที่พอจะช่วยให้เห็นได้ทำได้คือคนเราเนี่ยนะถ้าคิดว่าภาระมันหนักเกินไปเนี่ยมันท้อก่อนแล้วพอท้อแล้วไอ้ที่ว่าทำได้เนี่ยมันไม่ได้ในที่นี้ภิกษุรูปนี้จึงมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรอีกในวาระที่2ที่ให้แบ่งภาระที่รับนี้ได้คือตอนแรกก็คือได้บวชพอได้บวชแล้วก็มีอุปัชฌาย์อาจารย์ที่มาเป็นกัลยาณมิตรแนะนำสิ่งต่างๆให้แต่ตัวเองเกิดความท้อถอยเพราะคิดว่านี้เป็นภาระที่มากเกินไปมีพระพุทธเจ้ามาเป็นกัลยาณมิตรอีกในวาระที่2ก็บรรลุธรรมขึ้นมาท่านจึงได้ยกเรื่องของการแบ่งทองคำออกเป็นส่วนๆเรียกว่ากัญจนขันธชาดกขึ้นมาอธิบายว่าตัวพระองค์เนี่ยมีคุณสมบัติแบบนี้ในการที่จะย่นย่อปรับแต่งส่วนต่างๆให้เป็นภาระที่สามารถนำไปได้โดยได้ยกถึงเรื่องที่พระองค์เคยเกิดเป็นชาวนาอยู่ที่หมู่บ้านตำบลหนึ่งหมู่บ้านตำบล นี้เวลาเขาจะยกเรื่องอารัมภบทเขาก็ใครปกครองดินแดนนี่อยู่เอาพระเจ้าพรหมทัตอยู่ที่ไหนเนี่ยเอาแคว้นกาสีนี่แต่ไม่ได้พูดถึงพระเจ้าพรหมทัตอีกเลยนะคราวนี้มาพูดถึงโพธิสัตว์ที่เป็นชาวนาอยู่ที่หมู่บ้านตำบลหนึ่งในหมู่บ้านตำบลนี้เขาก็แบ่งแปลงที่ดินสำหรับที่จะทำไร่ไถนากันไปโพธิสัตว์นี่ก็ถือเอาที่ดินส่วนหนึ่งที่มันอยู่ใกล้กับหมู่บ้านร้างอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านที่ตัวเองอยู่อาศัยหมู่บ้านนั้นแห่งนี้เมื่อก่อนนี่ก็มีคนอยู่เยอะเ แต่พอหลายปีผ่านมาไม่มีใครอยู่ทุกคนเกิดอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บบ้างอพยพบ้างก็กลายเป็นหมู่บ้านร้างบริษัทนี้ก็จึงมาถือเอาเป็นที่ทำกินของตัวเองทำการเกษตรไปในขณะที่ว่าทำงานอยู่คนเดียวอยู่ที่แปลงนาของตนเองก็ใช้วัวควายนี่แหละเตรียมไถเบิกไถไปในจังหวะที่มีอยู่วาระหนึ่งก็ให้วัวควายเนี่ยลากคันไถไปมันไปชนเข้ากับอะไรไม่รู้ดังกึ่งขึ้นโอ้ของแข็งคิดว่าเป็นหินก็เลยจะแซะเข้าแซะไม่เข้าก็เลยจอดพักวัวควายไว้ก่อนก็มาขุดดูเอามือลูบขุดไปก็แข็งมากไม่ใช่หินก้อนเล็กๆเนี่ยก้อนใหญ่เหมือนกันเนี่ยพยายามจะแซะออกดูก็เอามือกวาดเข้าไปเอ้าคิดว่าเป็นก้อนหินนะฟังเป็นศิลาหรือรากไม้หรือเป็นอะไรพอเอาเช็ดดูจริงๆทำไมเป็นสีเหลืองๆขึ้นมารากไม้ก็ไม่ใช่ก้อนหินก็ไม่ใช่ดูไปทีเปิดเอาออกขึ้นมากขึ้นเอานี่มันแท่งทองคำนี่นะแท่งทองคำขนาดเท่าขาคนขาคนนี่แหละใหญ่มากยกขึ้นก็ไม่ไหวเพราะมันเป็นทั้งก้อนทั้งแท่งคือถ้าจะเปรียบเทียบก็ต้องมีขนาดเท่าสุนัขตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งคือประมาณจะประมาณขาของเราขาหนึ่งนี่แหละด้วยความที่ว่าทองก็หนักยกคนเดียวก็ไม่ไหวก็จึงอังคันเอาไว้ก่อนเอาดินเอาฝุ่นอะไรต่างๆมาปกคลุมเอาไว้ตัวเองก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเนียนๆไปไถนาไปทุกวันที่มาที่นาเนี่ยคือเนื่องจากว่าทรัพย์อันนี้ไม่มีเจ้าของนะทุกฟังอันนี้ไม่ใช่ว่าโพธิสัตว์ไปถือเอาทรัพย์จนเจ้าของไม่ได้ให้แต่ว่าหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านร้างแล้วเศรษฐีในหมู่บ้านนั้นเกิดในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ฝังทรัพย์ไว้ที่นี่เกิดล่วงลับดับขันไปย้ายไปอพยพไปลูกหลานไม่ทราบก็จึงกลายเป็นทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของจะถือเอาเองก็เอาไปไม่ไหวถ้าจะบอกคนอื่นนี่ทรัพย์เราก็จะต้องเสียไปจะทำยังไงภาระนี่มันเยอะนะเนี่ยคือภาระในความที่ว่าตัวก้อนทองคำนี่เองก็หนักอย่างภาระในความที่ว่าถ้าเอาขึ้นไปได้แล้วคนหนึ่งก็จะต้องมาแบ่งเอาไปการจัดการดูแลรักษาต่างก็จะยากคนเราพอเจองานยากๆจะมาฟังต้องมีปัญญาในการคิดให้รอบคอบคนเราถ้าเจองานยากถ้าเจองานใหญ่คิดว่าทำไม่ไหวคุณต้องมีปัญญารอบคอบในการที่จะแบ่งงานนั้นออกเป็นส่วนๆบริษัทหนึ่งคิดว่าน้ำหนักมันหนักไม่ไหวสองคิดว่าทรัพย์ที่ต่อให้ได้มาก็เป็นภาระในการที่จะต้องดูแลรักษาทำยังไงแบ่งออกเป็น4ส่วนเอาเรื่องการนำไปก่อนว่ามันมีน้ำหนักมากยกไปก้อนเดียวหมดไม่ไหวงั้นก็เอาไปทีละส่วนเอาไปทีละนิดนี่ก็คือมาสับเอาไปเอาไปทีละนิดละนิดนิดๆ นี่ก็คือพอแค่กำมือหนึ่งหรือพอที่จะใส่กระเป๋าเอาไปได้เวลาเอาไปแต่ละครั้งละครั้งคิดว่าคนอื่นนี่ถ้ารู้ว่าไอ้ฉันมีเงินมีทองเนี่ยนะมีปัญหาแน่เวลาเอาไปทีละนิดละนิดนี่ก็เอาแบ่งใช้จ่ายออกเป็น4ส่วนคือคนเรามันดูกันได้นะฟังว่าสมมติคุณได้เงินมาสมมติอาโกงมาเงี้ยลุงก็ซื้อนาฬิกาซื้อรถซื้อบ้านเฮ้ยทำไมใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเอาเงินทองมาจากไหนเงินเดือนก็เท่านี้ทำธุรกิจก็ได้เท่านี้คือคนเรามันดูมันตรวจสอบกันได้พี่ว่าคุณได้เงินทองมาแล้วก็ต้องมีภาระในการรักษาการใช้จ่ายก็จะมีปัญหาแบบนี้แต่บริษัทป้องกันปัญหานี้จัดการภาระนี้ได้โดยการแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันคือ 1. ส่วนแรกไว้เลี้ยงปากท้องส่วนที่2เนี่ยไว้ลงทุนส่วนที่3นี่ก็แบ่งปันคนอื่นคนนั้นคนนี้ส่วนที่4นี่ก็ทำบุญให้ทานแบ่งใช้จ่าย4ส่วนนี่คือเหมือนกับเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนการใช้จ่ายทรัพย์ในตำฟัง 1. เลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวให้อยู่ดีเป็นสุขอิ่มหนำบางทีก็ซื้อผ้ามาฝากภรรยาบ้างเอ้าแล้วทำไมพี่ซื้อมาได้ล่ะเนี่ยเกิดจากการขายผลิตภัณฑ์นั้นนี้ได้เงินมาหรือซื้อพันธุ์พืชมาลงทุนในการที่จะจ้างคนมาช่วยด้วยลงทุนในพืชพันธุ์ด้วย บางทีเห็นคนตกยากอะไรต่างก็ช่วยเหลือในส่วนที่สามส่วนที่สี่นี่ก็คือทำบุญให้ทานในบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญทุกครั้งที่มาเอาทองคำไปทุกครั้งก็แบ่งจ่ายทรัพย์สี่แบบนี้ทำให้ในชาตินั้นโพธิสัตว์ของเราทุกฝั่งก็รับภาระนี้ได้ภาระที่ว่าทองคำจะต้องเอายกไปก็แบ่งทีละส่วนละน้อยภาระในการที่จะต้องดูแลรักษาทรัพย์ก็แบ่งเป็นหน้าที่สี่ส่วนทำให้ทองคำนั้นตัวเองก็รักษาได้ประโยชน์จากเงินทองนั้นไม่สูญเสียสูญหายไปนี่จึงบอกว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการที่จะทำภาระต่างๆให้มันเป็นของที่ดำเนินไปได้นี่เป็นหลักการที่สำคัญเลยนะทุกฟังงานชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเราต้องมีปัญญาในการที่จะแบ่งมันออกเป็นชิ้นเล็กๆให้ย่อยได้ในทางด้านการบริหารจัดการทุกฟังหลักการนี้ก็มาทำเป็นโปรเจกต์ก็ยังแบ่งเป็นเฟสถ้าเป็นซอฟต์แวร์โปรเจกต์ก็เป็นแบบนี้ถ้าเป็นโปรเจกต์ในการก่อสร้างคุณก็แบ่งแบบนั้นเอาแบ่งเป็นงานทางด้านโครงสร้างแบ่งเป็นงานทางด้านงานระบบแบ่งเป็นงานทางด้านการออกแบบสถาปนิกแบ่งเป็นงานทางด้านออกแบบภายในต่างๆแบ่งไปก็เป็นงานที่เราดำเนินการได้นั่นเองแล้วหลักการนี้ทุกฝั่งไม่ใช่เฉพาะงานยังรวมถึงการบรรลุธรรมขั้นสูงถึงขั้นพระอรหันต์ยังรวมถึงการบรรลุธรรมขั้นสูงถึงระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าคนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ง่ายนะแล้วคุณจะทำไงอ่ะเอาทีละอสงไขยโอ้อสงไขยยาวนานมากเอาทีละหนึ่งกับโอ้หนึ่งกับก็ยังยาวนานอยู่เอาทีละชาติก็แล้วกันเอาไม่ต้องเอาทีละชาติก็ได้เอาทีละลมหายใจก็ได้เอาทีละผัสสะก็ได้ทำความดีตลอดทำความดีตลอดในบารมีสิบอย่างทำไปคุณก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เอาแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์ล่ะเอาเราก็เริ่มจากโสดาบันก่อนโอ้ยโสดาบันนี่มันยังยากไปไหมก็เริ่มจากศีลก่อนโสดาบันเนี่ยก็คือมีศรัทธามีศีลเริ่มจากตรงนี้แต่ศีลคุณทำไม่ได้ทุกวันรักษาศีลเอาศีลห้าไม่ได้เอาข้อเดียวได้ไหมนี่ไล่ไปเอาจุดที่เราทำได้มีกำลังใจตั้งไว้ซึ่งความเพียรได้เนี่ยนะสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรทุกฝั่งงานทำงานในที่ทำงานของเรางานส่วนตัวงานราชงานหลวงจนถึงงานบรรลุธรรมก็ใช้หลักการการแบ่งธรรมในจุดที่เรารับภาระได้มีกำลังใจได้แบบนี้ก็ได้นี่คือเรื่องของกัญจนกันทชาดกส่วนเรื่องสุดท้ายที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังในวันนี้ก็สืบเนื่องจากเรื่องของมะม่วงที่ได้เล่าให้ฟังกันตั้งแต่ในสัปดาห์ก่อนๆที่ว่าเรื่องว่าด้วยมะม่วงชาดกเนี่ยมันจะมีชื่อนี้อยู่ก็สามสี่เรื่องด้วยกันจึงคิดว่าเพื่อจะให้ประกอบปัญญาของเราให้แหลมคมมากขึ้นก็จึงจะเอาชาดกเรื่องที่เกี่ยวกับมะม่วงนี้มาเล่าให้ฟังให้ครบถ้วนเลยทบทวนกันนิดหนึ่งนะท่านฟังในเรื่องแรกที่ว่ามะม่วงนี่ก็คือคนที่มีความเพียรช่วยเหลือดูแลเรื่องน้ำให้กับสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่าทำให้สัตว์นั้นก็เอามะม่วงมาให้ก็รอดพ้นภัยมาได้นี่คืออัมพาชาดกเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนั่นก็คือเรื่องของหลวงตาคนหนึ่งที่ไปดูแลต้นมะม่วงอยู่เราก็คิดว่าหญิงสี่คนมาขโมยมะม่วงของตนนั่นเป็นอัมพาชาดกเรื่องที่สองเรื่องที่สามในวันนี้อัมพาชาดกก็ปรารภพระเทวทัตคนเราเนี่ยจะมีกัลยาณมิตรเป็นครูบาอาจารย์เราต้องมีความเคารพกันจะได้บอกเลิกได้ทำสิ่งไม่ดีเป็นการลบหลู่แล้วปัญญาความรู้เรื่องราวความสามารถใดๆนั้นมันจะเสื่อมได้ในเรื่องอัมพาชาดกที่สามนี้ก็ปรารภพระเทวทัตที่ว่าทำสงฆ์ให้แตกกันตอนแรกบวชนี่ก็บวชปรารภพระพุทธเจ้าเอาแต่มาภายหลังทำไมบอกไม่เอาละพระพุทธเจ้าไม่ใช่อาจารย์ของฉันลักษณะแบบนี้คือบอกคืนอาจารย์บอกเอาความรู้คืนไปฉันมีความรู้เองของฉันแล้วตั้งตนขึ้นเป็นอาจารย์ตั้งตนขึ้นเป็นอุปชาโดยปฏิเสธอาจารย์อุปชาอื่นแบ่งพระสงฆ์มาปกครองตนเองทำลายสงฆ์ขึ้นนี่พระพุทธเจ้าปรารภเหตุนี้จึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ว่าในสมัยนั้นตัวโพธิสัตว์เนี่ยเกิดเป็นคนที่อยู่ในวรรณสันธานอาศัยอยู่ที่เมืองชายแดนเมืองหนึ่งในคราวนั้นทูฝั่งโพธิสัตว์นี่คือเกิดเป็นชนายก็จริงแต่ว่าเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดโดยมีครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไปขุดอะไรต่างๆหารากไม้หาผลไม้ไปเจอตำราคัมภีร์เล่มหนึ่งเป็นตำรามนต์ที่ใช้ในการเรียกมะม่วงได้ทำให้มะม่วงนี่เกิดเป็นผลขึ้นมาแล้วก็แบบมีผลหวานหอมต้นมะม่วงอะไรก็ได้ถ้าใช้มนต์ใช้คาถาบทนี้ไร้ขึ้นนี่มะม่วงที่ต้นนั้นจะงอกออกมาเลยก็ลอยฟังอย่างนี้นะว่าคุณยืนอยู่ห่างจากต้นไม้ต้นมะม่วงเนี่ย79เอาน้ำมาใส่ไว้ในมือไร้คาถานี้ลงไปในน้ำนั้นแล้วก็พรมน้ำนี้ไปที่ต้นมะม่วงพอทำอย่างนี้แล้วใบแก่ๆมันจะร่วงออกหมดแตกใบอ่อนเดี๋ยวนั้นเลยแตกใบอ่อนแล้วออกดอกด้วยดอกร่วงลงแล้วก็เป็นผลขึ้นผลนั้นก็สุกเดี๋ยวนั้นเลยตัดเอามากินได้ไม่ใช่ลูกเดียวหลายลูกด้วยทั้งผลนี้ก็ยังหวานด้วยหอมด้วยเหมือนต้นไม้ทิพย์เลยโอ้มนต์แบบนี้ก็มีนะนี่คือโพธิสัตว์เนี่ยไปค้นพบมนต์นี้ขึ้นแล้วก็จึงใช้มนนี่แหละในการเลี้ยงครอบครัวปรากฏว่าในสมัยนั้นดูฝังที่ในเมืองพราณสีก็มีพระเจ้าพรหมทัตนั่นแหละปกครองอยู่ที่ในครอบครัวของอมาตย์ผู้หนึ่งเกิดว่ามีโรคอหิวาตกโรคระบาดขึ้นบุตรชายคนเดียวของครอบครัวอมาตย์นี้ก็หนีออกมาได้หนีออกมาแล้วจะทำยังไงดีเรายังเป็นเด็กเอาก็ไปเรียนความรู้จากอาจารย์ทิสาปาโมกซะก่อนพอเรียนความรู้จบแล้วมีความคิดว่าจะกลับไปรับใช้พระราชาตามที่พ่อของเราที่เป็นอมาตย์เคยทำมาแต่พอทั้งครอบครัวนี่ก็ไม่มีใครอยู่แล้วเราออกมาเรียนนี่ก็อาจจะมีคนรู้บ้างไม่รู้บ้างเอางี้เลยก่อนที่เราจะกลับไปรับราชการตามสายของบิดาคิดว่าจะเรียนความรู้อะไรต่างๆในชนบทในประเทศนี้ซะก่อนให้ครบถ้วนมากกว่านี้แล้วถึงจะค่อยกลับไปก็ได้เดินทางมาจนถึงมาหมู่บ้านชายแดนแห่งนี้แล้วก็ไปที่ตลาดเห็นโพธิสัตว์ของเรานี่แหละเอามะม่วงมาขายเอามะม่วงนี่มันไม่ใช่ฤดูกาลแต่มันจะมันเอามาขายได้ยังไงเอามะม่วงมาจากไหนก็ไปลองซื้อมาชิมดูโอ้อร่อยมากด้วยโอ้ท่านเอามะม่วงมาจากไหนเนี่ยเป็นเวลาที่ไม่ใช่ฤดูกาลโพธิสัตว์นี่ก็บอกมีต้นมะม่วงที่มันออกผลอยู่พระกุมารที่ศึกษาความรู้มาจากสำนักอาจารย์ทิสาปาโมกฟังดูมันไม่น่าใช่แสดงว่าเขาต้องมีความรู้พิเศษหรือมนอะไรแน่นอนก็ไม่โง่นะรู้จักสังเกตสังกาพรามกุมารคนนี้ก็มาคอยสอดแนมบุรุษจันทานโพธิสัตว์ของเรานี้ไว้ได้มะม่วงมาได้ไงดูแล้วเนี่ยมันต้องมีมนแน่นอนก็จึงมารอที่บ้านของโพธิสัตว์ของเราที่บ้านโพธิสัตว์นี่ก็มีภรรยาล่ะก็มารอพบโพธิสัตว์โพธิสัตว์เนี่ยก็ไปป่าไปนี่คือไปทำฟาร์มว่าไปเก็บมะม่วงแต่ก็ไปใช้เวทมนต์ของตัวเองนี่แหละในการทำมะม่วงให้สุกแล้วก็คอนขึ้นบ่าแบกขึ้นหาบมากลับมาที่บ้านยุทธพรามกุมารคนนี้ก็มารออยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วระหว่างที่รอนี่ก็โดยมีกิริยานอบน้อมน่าเคารพพอโพธิสัตว์เดินทางมาถึงก็ไปช่วยจัดแจงถือมะม่วงแบกหาบจัดการอะไรต่างๆโพธิสัตว์เนี่ยคิดว่าเอ๊ะคนนี้มาได้ไงเนี่ยถามเมียดูเมียก็ไม่รู้ว่าเขามาไงแต่เขามาเขารอพบท่านนั่นแหละบุรุษจันทานโพธิสัตว์นั้นดูสถานการณ์แล้วก็ทราบว่าพระรามกุมารคนนี้นี่จะต้องมาขอเรียนมนต์แน่นอนแต่ว่าถ้าเรียนไปแล้วเขาก็ไม่อาจจะรักษามนต์ได้หรอกก็ยังไม่สอนไม่สอนก็ตื้อพรามกุมารนี่ก็ตื้อขอเรียนแต่ว่าการขอนี่ก็จะไม่ว่าขอเรียนแบบว่าขอซึ่งๆหน้านะแต่คอยอุปถากดูแลรับใช้นั่นนี่คอยจัดของหาสิ่งต่างๆทำความสะอาดดูแลแล้วก็ประกอบกับว่าภรรยาของโพธิสัตว์เนี่ยก็ตั้งครรภ์ผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็ต้องมีคนคอยช่วยดูแลพรามกุมารหมอนี่ก็ จัดการช่วยดูแลอย่างดีจนกระทั่งภรรยาเนี่ยแม่รู้สึกว่าเกรงใจมากๆเลยโอ้ยบุรุษคนนี้ทำไมเขาดีแท้ช่วยจัดการต่างๆนั่นนี่ก็เลยบอกสามีของตนเองนี่พี่สอนๆเขาไปเถอะให้เขาความรู้บ้างเขาจะเก็บได้ไม่ได้รักษาได้ไม่ดีก็เรื่องของเขาละกันเขาอุตส่าห์ช่วยดูแลอุปการะเราปานนี้เราให้ความรู้นี้เขาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกบริษัทฟังคำของภรรยาแล้วก็เอ้าให้ก็ให้ก็จึงสอนไปโดยบอกอย่างนี้บอกว่ามนต์นี้นะมันดีมากนะหาค่าไม่ได้เพราะว่าทำมะม่วงให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยท่านจะมีลาภสการะมากตัวข้าพเจ้าใช้อยู่ที่นี่เรื่องครอบครัวเนี่ยก็พอแล้วแต่ถ้าท่านนำไปใช้งานเนี่ยจะได้ประโยชน์ดีแล้วอย่าลบหลู่อย่าข่มมนต์ในนี้นะโดยที่ถ้าท่านคิดว่าเรียนมนต์มาจากคนจันทานแล้วคิดว่าอาจารย์เนี่ยไม่ดีเป็นคนจันทานมนต์นี้จะเสื่อมนะมนต์นี้จะไม่มีผลอย่าข่มอาจารย์ของท่านแต่มีใครถามว่าเรียนจากที่ไหนท่านเกิดไม่บอกเพราะรู้สึกอดสูเพราะรู้สึกต่ำต้อยว่าเรียนจากคนจันทานมนต์ท่านจะเสื่อมเตือนไว้อย่างนี้เอาก็เรียนความรู้ไว้อย่างดีพราหมณ์กุมารนี้พอจำมนต์ได้แล้วไปใช้งานได้ก็ไปทดลองดูโอ้ได้ผลจริงๆมนต์มะม่วงนี่เกิดลูกออกมาพราหมณ์กุมารคนนี้ก็จึงนำมะม่วงที่ตัวเองเสกมาได้มาให้กับคนดูแลอุทยานฝากว่าเอาเนี่ยไปถวายพระราชาซึ่งจริงแล้วก็เป็นปกติหน้าที่ของคุณดูแลอุทยานอยู่แล้วที่ว่าถ้ามีผลไม้อะไรเกิดขึ้นในอุทยานของพระราชาก็จะนำไปถวายให้พระราชาได้เสวยพอได้มะม่วงมาก็จึงนำไปให้พระราชาพระราชาเสวยดูก็ชอบเพราะว่ามันมีรสหวานรสดีแต่ว่าฤดูนี้มันไม่ใช่ฤดูของมะม่วงเอามาจากไหนคนดูแลสวนก็จึงบอกเอามาจากชายคนนั้นก็จึงให้ชายคนนั้นเข้าเฝ้าแล้วก็ได้สอบถามถึงความที่ว่าท่านรู้มนในการที่จะเรียกมะม่วงแล้วก็แสดงให้พระราชาดูเลยพระราชาเห็นแล้วโอ้อัศจรรย์ใจมากมะม่วงออกมานี่โอ้รสหอมหวานมากก็จึงสอบถามว่าท่านเรียนมาจากไหนเนี่ยไอ้มานพคนนี้ท่านผู้ฟังด้วยความที่กลัวว่าถ้าบอกว่าเรียนมาจากคุณจันทานแล้วพระราชานี่จะไม่เลื่อมใสก็จึงบอกว่าเรียนเนี่ยมาจากสำนักของอาจารย์ที่สาปาโมกคือบอกคืนอาจารย์บอกความที่ว่าอาจารย์ของตนเองเป็นคนอื่นความรู้นี้มาจากอาจารย์อื่นที่ไม่ใช่อาจารย์คนเดิมที่สอนนั้นอันนี้ก็เรียกว่าบอกคืนอาจารย์ของตนเองมนต์นั้นก็เสื่อมทันทีทุกฝังคือที่ทำให้ดูเนี่ยคือโชว์ให้ดูใช่ไหมพอพระราชาได้กินแล้ววันรุ่งขึ้นพระราชานี่ก็ต่างเรียกอำมาตย์คนนั้นคนนี้มาดูการแสดงคือหมายว่าต้องการจะโชว์ความสามารถของพราหมณ์คนนี้ให้เราอำมาตย์ต่างๆข้าราชบริพารได้ดูด้วยก็จึงนัดกันในวันต่อมาขอให้พราหมณ์กุมารคนนี้ที่รู้มนต์ในการเรียกมะม่วงขึ้นมาทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้นทำอีกเนี่ยทำไม่ได้แล้วเพราะว่าวันก่อนนี้ได้บอกคืนอาจารย์ของตนเองแล้วมนต์เสื่อมแล้วทำไม่ได้ก็ยืนนิ่งอยู่พระราชาก็เอะใจแล้วเอาทำไมเป็นอย่างนี้วันก่อนนี้ทำได้แป๊บเดียวก็มีมะม่วงเต็มที่วันนี้นี่ยืนนิ่งอยู่ตั้งนานทำไม่ได้เขาก็เลยอ้างว่าโอ้ต้องรอเลิกยามซะก่อนต้องรอเวลาที่เหมาะสมก็เมื่อวานนี่แป๊บเดียวเองนะทำได้ทำไมวันนี้มารอเลิกยามสงสัยแล้วพระราชาพราหมณ์คนนี้เขาก็เลยคิดว่าโอ้จะหลอกพระราชานี่คงไม่ได้ละก็จึงบอกความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยเรียนมาจากคนจันทานแต่ว่าวันนั้นเนี่ยไม่อยากบอกเพราะว่ากลัวจะไม่นับถือแต่พอไม่บอกไปแล้วทำให้เสื่อมจากมนต์วันนี้จึงเรียกมะม่วงไม่ได้อีกพระราชาก็จึงตีเตียนคนนี้เลยว่าโอ้ยคนมีความรู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นจันทานเป็นไรมันดีทั้งนั้นล่ะแต่ท่านนี่โกหกตัวเองบอกคืนครูบาอาจารย์ยังโกหกเราด้วยก็จึงจับไอ้มานพคนนี้ไปลงโทษลงโทษเขี่ยนตีแล้วอำมาตย์ที่ดูแลเรื่องนี้ก็บอกว่าอันนี้ท่านแม้มนต์นี้มันดีเนี่ยแต่ว่าท่านเสื่อมแล้วเนี่ยถูกตีแล้วด้วยก็ถือว่าเรียนเป็นความรู้ก็แล้วกันปรับตัวแก้ไขใหม่ซะ ถ้าท่านกลับไปเรียนความรู้จากอาจารย์ได้มาใหม่ก็เคยมารับราชการก็แล้วกันอินทปรามคนนี้ก็จึงกลับไปหาโพธิสัตว์อีกแต่สอนให้ไม่ได้แล้วเพราะว่าหมดนี้มันเสื่อมไปแล้วก็จึงเป็นอุทาหรณ์ฟังบ้างโพธิสัตว์ที่เป็นคนจันทานเป็นอาจารย์ผู้สอนมนต์เรียกมะม่วงให้กับพราหมณ์คนนี้ก็จึงกล่าวคาถานี้ขึ้นฟังว่าเวลาที่ให้เรียนมนต์เรียนความรู้แล้วให้เรียนก็ให้เรียนโดยธรรมท่านเรียนไปก็เรียนไปโดยธรรมปฏิบัติตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็จึงได้ผลดีได้แต่พอต่อมาเป็นคนพาลเป็นคนโง่คนหลงกล่าวเท็จขึ้นมามนต์ก็เสื่อมเราไม่สามารถให้มนต์นี้กับคนพาลได้อีกท่านเป็นคนหลงงมงายเป็นคนอกตัญญูเป็นคนพูดเท็จไม่มีความสำรวมมนต์ที่ได้เนี่ยไม่มีทางที่จะกลับมาอีกแล้วพราหมณ์คุณแม่คนนี้ก็เสียใจมากหวังว่าโอ้ยทำไมเรากลายเป็นคนอกตัญญูคนไม่รู้คุณคนถูกอาจารย์ไล่ตะเพิดให้ไม่ยอมสอนอย่างนี้แล้วก็จึงเข้าไปสู่ป่าแล้วก็ตายอย่างอนาถไม่สามารถเรียนความรู้นั้นได้อีกเรื่องราวของอัมพชาดกนี้ได้ยกถึงว่ามานพที่อกตัญญูบอกคืนอาจารย์นั้นก็คือพระเทวทัตพระราชานั้นก็คือท่านพระอานนท์ส่วนบุคคลจันทานที่เป็นคนรู้มนต์ในการที่จะเรียกมะม่วงนั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองการที่เราได้อาศัยใครแล้วมีความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทำฟังนี่เราควรจะมีความกตัญญูคือรู้คุณของบุคคลนั้นๆจะกระทำตอบได้หรือไม่นี่ก็เป็นการกตเวทีก็เป็นอีกวาระหนึ่งแต่เราต้องรู้ถึงคุณนี้ให้ได้อย่าเป็นคนอกตัญญูรู้ถึงคนแล้วให้เป็นบัณฑิตเราสามารถที่จะมีปัญญารักษาความรู้นี้ไปได้นั่นเองนี่เป็นเรื่องของอัมพชาดกในเรื่องที่สามครบถ้วนในเรื่องที่เกี่ยวกับมะม่วงนิทานพันธนาทำฟังจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร